أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كون بو نيواتي كي في ني يمون سي اجي كون لا تا نيي اغالي تي نومبر دو فوا يي ني تابخ كابا كي لا ني يمون waxon nañ bu malaakai alayhi salam ñu ngi won ci periode mam ibrahim mais ak seguñ fi mu tabaxé kaaba gi dañ do histoireum ak makka naka la fa dëkke non légui bala lolu moy conduite ki obligation yi ci lañ nekkon dañ na won ñett la ma faté won benn bi ci jëk dañ na won moy ki wër kaaba gi il faut mu commencer fi pierre noire nek lool mo nekkon benn bi balagno ki condition yi liñ waxon nak moy condition yi non manan condition obligation ob mom lañ ñaan war wajibat yini bu la ci ben rawé budé makka nga nek dang koy defat wala budé sori wo nga mëna ñaan dang koy defat budé nak da nga ñibi bo boba da ngay rendi ben gat soit moy liñ waxon ben hadyu il faut nga rendi ben bo xamantene ni pour réparer lolu mom du jar ngay ñëwaat di joggé sa dëkk ndax obligation mom du taxa jik xam nga lool waxon nañu li tax nga ñëwaat moy li ñu naan farata moy ponku bi bo mom boko bayé ba ñibbi mom bobu da ngay ñëwaat mais obligation yi ñom bu dé défato ko limi waral moy da ngay rendi ben gatt ben ci jurji dal mo xam xar la wala nak wala gelem kon obligation yi lool la yi ñuy wax ni moy commencer pierre noir ak dañ neewon julli ñaari rak après bi nga wéré 7 tours yi après da ngay dem ci maqam ibrahim station d'abraham ibrahim alayhi salatu wassalam nga julli ñaari rak dañ na won momit ci farata ci ki la bok obligation yi la bok légi ñettel bi nga xamné dañ ko faté won moy ñettel bi ni ñepp d'accordu ci ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi ak hanafiye rahmatullah alayhi ñom d'accord nañu né ki wër dafa wara dox ak tankam lool moy obligation bi ma faté won moy par exemple manula tay fas di am mano yek am na ba legi mais tay nga xamne dañuy wër kaaba gi ak ay geleem ak yoy ñom pour ñom surtout maliki rahmatullah alayhi wëru farata mom mano ko def ak boko defé ak nga yek buré yaangi bir makka ginnaw bi ngi ko defé dañ nan la demal nga defi ko at ko buré da nga ñibi ñu na la rayal benn gat buré ñibi nga sa dëkk bu ñi gi moy né ñom kon wër bi il faut nga def ko ak tank bam dess ki nga xamne dafa febar ba manuñ ko comme ben handicap par exemple mom il faut fauteuil la yo ko grawul ak ki nga xamne dafa febar ba manula dox nga xamne dañ ko wara tek fenn di daw ak mom di def ak mom tour bi ko koy grawul kon condition biñ faté won moy né non manan condition obligation biñ faté won moy né il faut ki wër mu wër ak tankam lolu nak comme nima lako waxe ngir bi lolou lañu wax mais bo demé ci shafiyyin yi rahmatullah alayhim ñom dañ né nono ak ben ki version ci wa ngir imam ahmad rahmatullah alayhim ñom dañu né nono kumu ku yek tamit dara néwu ci moy ku yoron sa gellem par exemple go wër kaaba gi dara néwu ci ñom pour ñom dara néwu ci ndax yaronte bi sallam mom ajjim adjon ci hadith jabir ibn abdullah xamna hadith bob rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhuma buñuy ñew ci liñ waxon ne dañuy décrire ajju yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu liñuy jël ndax mo dom dafa matalé mom mo décrire ajju yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam début à la fin ci hadith bobu non jabir radiyallahu ta'ala ndonga yonnentou bi lawon sallallahu alayhi wasallam talibem lawon mu ne yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bim ñewé bay bi mi wër kaaba gi nit ñi dañoo bari way bo xamne dafa mujjoon mu yek ci gellem ta tamit da neewon nit ñi khudhu anni manasikakum djel len ci man ni ngeen di aje budon c'est sûr que nit ñi ni kaaba gi fessé fofu ni mi fessé budon yaron nabi sallam day dox ñepp duñu ko gis te nit ñi dañu lata muy aji dalé da ko yeglé ba gaay dekk yeek village yeek ñi ci kaw ge ñepp ville yeep ñu dajal ngir ñew gis mom nan lay aje kon moy budon mom nak bimu ñewé bi nit ñi baré non bu bousculade yi narak yi te dañ ko bëgg gis ni def légui mom mu yoron mu yéggon ci gellem ngir nit ñepp man ko gis xam nga budé mom rek yi war ci gellem ñepp dañ koy gis buy wër dañuy bu tollé fé dañ koy gis ndax ñeppay tollo ni même budé amna ñu lossu touti mais ki yek moy dina kawé mom non la défon ta tamit motax ñom ñiné du kumu neex nga def ko ñom dañ né waw hadith bob day wone né loolu kon man na nek ta tamit yaay ummu salama soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lawon radiyallahu ta'ala na dañé mom dafa fébar mu wax ko yonnati sallallahu alayhi wasallam ci ajgo yonnati sallallahu alayhi wasallam né ko yegal waral moy soit fas wala gellem wala mbam nga wër kaaba gi mais ci ginnaw nit ñi moy comme que tamit lool dinañ ci ñew après pour jigen ñi nan lañuy wër ak yoy ñom ñu ne wala lool tamit day wone ne kon man na nek legi nak maliki rahmatullah ak hanabila yi ci seen benen wax ak hanafiya yi rahmatullah alayhi ñom dañ leen ni nono affaire bi demewul nono moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li taxone mu def lol dafa am cause bi moy li mala wax legi moy nit ñi dañoo warona gis nan lay aje ta ci mom lañuy jëlé façon bi ñuy aje c'est sûr que bu doon day dox nit ñepp ni ñi fessé ñepp duñu ko gis kon nak li taxone mu yek dafa amone cause bu taxone te cause bobu dañ na legi moy ne legi man mi bu may aje est ce nit ñi man lañuy copier man lañuy copier est-ce que monsieur ayman mi deuk fele mom ta arabia buy aji mom lañuy copier wu monsieur george male deuk états-unis di aji mom lañuy copier non kon ñom ñu né non li indi won li taxone yaron nabi sallallahu alayhi wasallam def ko dafa leer kon lool la won motax kon tank nga koy defé ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam burul won lool tank la koy def ñu né len wa légui lool wax ngeen ci ay lay légui wax len ke li yaay ummu salama radhiyallahu ta'ala mom yaronte sallam da na ko wëreul kaaba gi ta nga war mais nga wër ci ginnaw nit ñi ta mom ken suivre ko mom ken nekkul modela nekkul won modelu nit ñi way mais koku moy liñ wax sank moy ne biñu neene nit ko xamne dafa bien important dara daluko koku day wër ak tanka mais ku febar wala mu handicapé ba man do dox wala mu febar ba manu lo dox koku dañ koy yéno c'est la même chose que le hadith bi yaron nabi sallam mom dane ta dafa febaron febar bobu dox bi la dul won man motax ñu ne ko won nga war kon nga gis ne kon lool dal inshallah nak niru ne nak mo gina deugal ndax yenen yele yeb da ngay gis cause bi taxone mais ba legi am naño xamne par exemple mu ngi melni imagine ben affaire ku yoron ben auto di wër kaaba gi yor auto di wër gi wër sep def sep tour mok fasayema ta yoy fas amone legui nañ imaginer suñu jamono ku yoron auto mom dugg ci kaaba gi di wër ba def sep legui yow budé maliki bi lan la lay wax rahmatullah yow waccal fek yaangi makka wala ci alantour nga meune ñëwaat fek joggé wo fi surtout budé ki la moy aju fara ki wu farata wëru farata demal defi wat ko lañ lay wax budé nak ñibbi nga quand même sa wër baxna mais dañ nan la rembil ben xar wala yiñ waxon alors que ñi ci dess par exemple chafin yi ak ben wax ci wa ngiru imam ahmad rahmatullah ñom dañ nan non yegna auto wër ka ba gi c'est fini mokku moy liñ waxon sank ku war baxna ku yek fas wala gellem wala auto ci labo ku yek auto wër ka ba gi def cette touri jeexna kon troisième condition biñ faté won kon trois yi la moy commencer pierre noir waji wër mu dox ak tankam moy mu def wër bi ak tankam bernier bi moy bu wëré ba paré mu julli ñaari rak ci maqam ibrahim alayhi salatu wassalam amna ben affaire tamit do xamné dafa melni waxuñu ko won biñuy wax condition yi moy dafa bokku ci condition yi boy weur sa chamoy loxo chamoy waxon nako voilà moy fété lool ci condition la won obligation sa chamoy day fété kaba gi wa budé waxon nañ do kon bax na dama yakaron né waxuñu ko légui kon ñu ñëwaat ginnaw bi ñu ñëwé ci yoy ci obligation ñett yoy ñu continuer fi ñëmon kon mam ibrahim alayhi salatu wassalam kon gison nañ bi mu ñëkke ñew sét ci domam sayyidina isma'il alayhi salatu wassalam nga xamné mom la bayyi won makka ak soxnam day won nañ la entertain bi mam isma'il alayhi salam nekké mak ba am soxna fekk na yaayam genn aduna moy hajar alayhi salam legi nak mu dess mam ibrahim alayhi salam da fa ñewaton benen yoon xam nga beulé da fa ñew fekk fa soxna mo wax ak mom tontu yi gatt lol après mom mu tok ba ci yag mu ne ko xam mom mu ngi ñew dem bu sa borom keur ñe nga ne ko mu changer buntu kërëm gi bim ñewé bam wax ko sayyidina isma'il alayhi salatu wassalam mu ne ko koku de moy sama bay talim mo wax lay def changer buntu kër gi mu wax moy ma wacc la yow ay ma libéré la après nak entertainment mom dafa takkat benen soxna mam ibrahim alayhi salatu wassalam momin mu ñew fa diko setsi comme setsi wat ko comme que dafa amone deux familles xam nga lool dafa guddou ñen ñangi jerusalem moy ñi ëpp ñu ngi jerusalem ndax fofu fi la yonenté yalla ishaq frère yonenté yalla ismaïl alayhi salatu wassalam ñom fofu lañ néwon ta mom mam ibrahim alayhi salatu wassalam fofu la nékkon mais da doon def lég lég day ñew di setsi ñi nekk mak bim ñëwaaté benen voyage bi dafa ñëwaat mu ñëwaat ci kër gi gis mu nuyo ben soxna fayeku mu gis ne bokkol ak fi ñewon kim fi fekkon après nak soxna si accueil bu baax wa goor gi mom yow fo joggé ay ki ak yoy war nga doxé naaj dé moy wax yoy rek taral ko do jox ko mu nan ki di waxtaan ak mom mu koy laaj ci sen ki bi mais mu gis na dal ndaw ci dafa ubbeeku ta tamit wax yu teggina la wax mu ne ko an sa borom keur mom mu ne ko mom de dafa gennon mais nak xamna legi mu ñew nak mom jarul mom bo toge legi rek mom xamna legi mu ñew mom xam nga ke mom ke ñuk ko lam waxon ay neeku fi mom dal dem na bala moy wax jo xamne yow dula inspirer dula encourager ngir nga tok wa c'est ça ki nak mom da ko don encourager legui nak mom mu ne mais baxna comme que dal tok na fi ba heure bi mom day ñew dem xamna day ñew dem la il faut mu dem mu ne ko nak waye ma ngi lay wax ben denkané la lay denk pour bu ñewé mom bu sa borom keur ñewé néwu ko ba légui comme que le rek néwu ko man may bayyi sa borom keur do wax ko may papa mu ne ko waye bu ñewé dama lay denk ben cadeau bo xamne nak mako waxal moy bu ñewé nga ne ko buntu keureum gi fim ko bayyi nonu la fim nek ni nako fi bayyi nonu la après mu dem légui ci ngone gi sayyidina isma'il alayhi salatu wassalam mu ñew ñibisi comme beulé rek xam nga mbokk dafa fort moy ne legle man nga am sa ben mbokk bu nek senegal am lu ko dal yow melni dang ko yek fi ta lion nga nek mom bimu duggusé dafa duggu melni amna dal lu mu yek comme beulé que ne li dal amna ku fi jaar ta du n'importe qui mo fi jaar mu ñew laaj soxna ci nuyo ba paré laat mu ne ko mais fi amna ko fi da am ko fi jaar mu ne ko waaw yoy amna goor gu bax gu fi jaar waye nak waxna ba son ngir tey ko memu bañ neena ko mu tok laaj na la mané ko legi nga ñew fexé na wax lu nekk ngir mu ñew wa mu tok mais mom neena dal daaw da nekk ci contrainte il faut mu dem mu ne ko waaw mom lan la wax mu ne neena dal neewon na ma dal amna ndinkane bu ma joxone ngir ma wax lako moy ne sa buntu keur gi neena fi ng ko bayyi nonu la mu ne ko est ce xam nga koku moy kan mu ne ko dede ko goor go kay mang koy doora gis tay xawmako xamna ne nak mom dal nit ko lokku ki mom dal gis na ci mom yo xamne mu ne ko nak koku moy sama bayyi man talim wax non ne sa buntu keur nga bayyi ko moy yow mi ma bayyi la fi moy ma japp la moy sama soxna deug nga legui mu amat ay jamono mam ismaeil non yaronta allah ibrahim alayhi salatu wassalam mu ñewat fa mais bim ñewate cette fois ci dafa ñew nak mu fekk fa dom ji ismaeil alayhi salatu wassalam bim ñewé fekk ko fa mu contane nak accueillir ko comme rek dom mu wén geje gisenté ay baay ak dom mu ñew tata gal ko téé ko ñu ki accolade ak yoy dal moy ni mi démé rek après ñu top di waxtaan mu nako man nak limi fi indi moy sama borom da am liggéey bu ma liggéey lo fi ni Jérusalem gëma joggé il y a feulé dama fa joggé ba fi tay ñewuma ngir sét ci du sét ci len rek ma indi waaw mais lima indi moy yalla moma suñu borom subhanahu wa ta'ala moma digël ben liggéey bu wofi wara liggéey Sayyidina Ismaïl alayhi salatu wassalam ne ko ah liggéey bob lan la mu ne ko dané négam bi fi kaaba gi nako yëkëti xam nga waxon na la le kaaba gi ba entertain bi ko malaaka ya alayhi salatu wassalam défaré entertain yëf yi ki yonu fi moy presque dafa disparaître won légui yu ñëwé mu ne ko suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ma yëkëti kaaba gi wat ma yëkëti wat lolu nak mo lay wone kon sayyidina ismaeil alayhi salatu wassalam nekul ne mom mo tabax kaaba gi buñ ne tabax xam nga buma ne terrain beul mako jënd mako tabax dañuy imaginer mako fondement mais mom lolu lañ ci xala mais fondation yi defuko motax alquran ne wa id fataliku lew yonnati bi sallallahu alayhi wa id yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa ismaeil rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim muna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fatalekul ba ibrahim alayhi salatu wassalam di yeketti alqawaid minal moy fondation ban ci ne mu yeketti fondation yoy nak moy di ci tek ay bir ngir mu djog minal bayti ci kaaba gi wa ismaeil ak yaronte allah ismaeil alayhi salatu wassalam muy domam ji bagn koy def nak ñu nga nan rabbana e yow suñu borom taqabbal minna yal na nga ñu nangul tabax biñ koy tabax yal na nek lo xamne dafa sel ngir yow lepp luñu ci def mu nek lo xamne dañ ko def ngir yow defuñu ko ngir ñu nan ki bu fi joge dina amu tour ñu ne wo ki tabax li mom vraiment dedet dañ ko def ngir yow wa taqabbal minna innaka tax yow ko deug deug suñu borom anta yow as-sami'u yaay aji degga kon bi bat nu mu sew sew lu mu neubatu neubatu suñu borom dina ko deg xorondom bi nga xamne dafa nek ci désert bu lundum kris nek ci soufu ben xeer bu nek ci bir désert bobu ci souf di yeungatu suñu borom mu ngi deg lool al alim yow mi nga xamne sa xam xam amul fu mu tambale amul fi mem legi bim ñewé wax ko lool sayyidina ismaeil mu ne ko nak dama bëggoon kuma ci jappale monoko marhaban lol kay dama ci contane sa borom monoko digal man kay dama la ci jappal legi ñu commencé di tabax neeku ñu fi nan o dañuy noppale ko bëkk dedet moy ñom bu len yalla digale yalla da ko digal mu quitter jerusalem directement ñew makka bimu ñewé neeku fa di wax ay dugg comme protocole ñun ñu ko bëgge dedet dafa ñew nuyo tuti wax liko fi indi dom ji neko moy même bu ko ci jappale wul won ta mom lolou du ko def mom da koy defal bopam munako man pare na ngir jappale ci ñu acca ñu commencé liguey bi kon ñom ñaar rek legui ñuy tabax fondation yi bo gasetu dang koy gis ñu ngi fi won legui ma ismaeil alayhi salatu wassalam mom mo doon jëli xeer yi ci montage yi ci kaw non fofu alentour yi mo doon jëli xeer yi doon tay dañ nan briki mo koy jeli toj ci ki montagne ouais ñew di jox bay bi ismaeil ibrahim alayhi salatu wassalam mom muy tek comme ni maçon yi di def xam nga non lañuy def kenn day taxaw bu ñuy yëkëti ben bâtiment pas france mom dañ koy défar ben usine ñew poser mais comme sénégal ni ñuy tabax nga xamne ay brique yu bari ngay défar après bu wowe ba bax bu ñu téggé bay tek di yëkëti dañuy jël ki day jël di jox ki di tek ciment bi di tek brique Sayna Ismaeil alayhi salatu wassalam mo doon jeli xeer yi biri gi di jox mam Ismaeil alayhi salatu wassalam muy tek légui biñuy tek nak di tek xam nga à un certain moment moy affaire bi day kawé kawé Sayyidina Ismaïl alayhi salatu wa salam Ibrahim alayhi salatu wa salam manatula continue non moy né do tay comme ni ngay jëlé ben engin tek mu yéeg ak yow non non légui bimu démé ba affaire bi démé non mu am fekk bimi biñ koy jotali xéer yi muy tek dafa am ci ben xéer bu mu don tax bu mu taxawon xéer bob nak mujju gi bimu ñëw ba auteur mom ba Isma Ibrahim alayhi salatu wa salam yem fofu mu taxaw ci xéer bi day mujju buñu ko joxé day yëkëte xéer bi day yëkëteku bam tollok fim wara tek mu tek ko légui nak bimu ci taxaw nonu nak ci la ay tankam marque tankam déssé ci xéer bi xéer bi limi wo yalla def na xéer bi mu empreinte tanku mam Ibrahim alayhi salatu wa salam déss ci xéer bi xéer bob nak mo nek fiñu nan maqamu Ibrahim xéer bob lañ nan maqamu Ibrahim moy la station d'Abraham di Ibrahim alayhi salatu wa salam nga xamne yalla neena dama ko def fi mo ne ci kaaba gi fi maqamu Ibrahim ci kaaba gi amna maqama moy station mam Ibrahim alayhi salatu wa salam mo ne dako def mu nek ayatan lin nas mu nek lo xamne kawtef la moy aya la mandarga bu mag la buy wonene yalla mo yalla mom rek lañ wara jaamu ngir lan ngir le fait que xeer bu mel non bu don sax bu don luñu tabax ay brique yu toy ngeen yeegi ci lolou xam mais xeer yu yoy nga amne comme xeeru montagne yu deuguer yoy nga man ci taxaw sa ki ta xeer bi bimi tabax buñ ko bimu ñew ba auteur du manula dépasser bu ko ma Ismaïl alayhi salam joxate mul ben brique bu koy tek xeer bi day yeketé ko da koy day nek non suspendre ci air bi ba fimu wara tek ci kaw mu tek fofu waccat non la doon def ba affaire bi mat bimu maté nak mam Ismaïl alayhi salam Ibrahim alayhi salatu wassalam nga gis ne kon koku xam nga koku maçon la lol ligéy yu maçon lay def nga gis ne mo tax yone ligéy loxo dafa am solo mo tax yone du sallam ne bokku na ci li nga xamne ligéy bi gina bax li nit mana lek mu dagan ci mom moy liguey bo xamne da ko liguey ak lo xam tamune ni xale bi ni dom ji mom ligueyu bayam la legui mom biñ defer bi affaire bi paré ouais legui mune mam Ismaïl alayhi salatu wassalam baye ji nako jox ma ben xeer bo xamne dama koy def muy mandarga pour nit ñi mu dem indi ben xeer ma Ismaïl alayhi salam dem ci montagne wëri ci alentour gis ben xeer indi mu xeer bi dal ki wuko deug beggon na benen burul bob mu ne ko de setal ma benen legui bimu deme diko set moy place fi fi hadjarul aswad nek fi pierre noire nek fofu mo dess fofu la bayi won ki bi ben ronron après nak mu ne ko outal ma xeer bu ma fi tek ngir mu nek mandarga muy signe pour nit ni bi sayyidina ismaïl alayhi salam demé outil bimu ëndé xéer bimu ëndi xéer bob mom yémuko moy gis na né dal bi jox ma benen bi mom mu dem di séti benen entre-temps mu ñëw séti benen ba ñëw fekk am bu fi nek mu nako ah bay fo jëlé li mu nako ah bi fekk am na ci version yu ñu nek jibril malaka moko ko jox ndax bobu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mune pierre noir xeer la bo xamne aljana lako malaka jole lako jibril jele indi ko fi motax nga deg hadith bi yaronni sallam nan hajarul aswad yaminullah fil ard pierre noir de moy ndejewru suñu borom ci kaw suuf moy moy ne pa da nga nan loxo yalla mo nek fe xam nga lolu mom do ne pi ab loxo xeer be moy loxo yalla lolu mom yaakar rané mom ab lire sax boko waxe mo xamné lolu tekki wul lolu légui mune nak xeer bobu sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mune xeeru hadjarul aswad biñu koy dooro indi dafa wéxon tal mais bu ngeen gisé mu mel ni bakaru nitié ko muddu ñuulal ndax même mam Ismaïl alayhi salam bimu ëndé xeer benen xeer ba ñew gis ko lool moko mo ñëkk ki ubbi beutam dafa xol gis xeer bi ni mel mu xamne xeer bi amul fi te pa bayam sayyidna ismaeil ibrahim alayhi salam fi mu taxaw jogewu mom mu ngone demal outal ma xeer buma def bo xamne signe lay don pour nit mu dem indi ben mu ne ko dedet setal ma benen mu dem di seti benen ba indi bo xamne japp na ne mo gina rafet mu ñew fekk fi benen bo xamne leer na nit bayam taxaw fi xeer bi sax amul ti alentour moy ne bob aljana la joge xeer bi legi mom mo fi nek ba legi fofu moy placeu pierre noir legi nak mo nga gis ci aji dañuy beug nga bokku na ci sunna yi ñi gis après nga nuyu moy nga phone ko bo de man nga ak boko manul li ñoy def après lool legi kon loolu moy tabax bi ko kon sayyidina isma ibrahim alayhi salam ak sayyidina ismaeil ala nabiyina wa alayhi ma afdalu salatu wa salam tabakh ñom kon ñom ñaar mais ndigal li ci kan la demone ci bayam ci imam ibrahim alayhi salam mais kan moko ci jappale dom moko don jox ay xeer muy tek banim tol alayhi salatu wa salam legi biñ paré lool kon ñu ngi ci lan deuxième tabakh bu ñu tabakh kaaba gi légi ki da lon laaj bour bi jappone ndaw sax bi jappone soxna yi imam ibrahim sarat wa alayhi masallatu wa sallam bour bobu non mom lool mo nekkone adam moy digeen du rafet duñu gis ci dekk bi mom dañ ko wara jox après mom mu teud ak mom moy fanan ak mom jour bobu légi mom bi imam ibrahim alayhi salatu wa sallam di robbu di jaar dekk bobu ba bour bi moko gis mais agent bour bi ñoko gis e yobbu ko nangu ta mam ibrahim alayhi salatu wassalam dañ ko laaj gaay dañ ko laaj ne ko mom la jëk ki ne ko yow ke ndaw si salan la ndaw si ne ndaw sele salan la boy dañ ko jël andi ko enquête ne ko yow ndaw si salan la mu ne ko ndaw si sama bokku la ñu ne ko dem legi mom mu dem ci sarata alayhi salatu wassalam soxnam ne ko nak ni laaj nañ ma moy dagu bour yi moy agent bour bi japp nañ ma sank laaj nañ ma enquête nañ ma lan la bok ak yow man nak neena len kaw souf ma ak yow ñoo fi gëm yalla te ñi gëm yalla de ay mbokk lañu man motax biñ ma waxe manelen mbokk man yow ki salal na mané sama mbokk la moy sama frère la ci sama sœur la ci diiné mais sama sœur la rek la len wax légui ñom ñu wo ndaw mu ne ko nak buñ la wowe yow balay enquête buñ la laaje nga wax lima wax moy nga ne len man koku bu la laaje ne ke salam nga ne ko sama frère la ndax tamit kaw suuf ñoo fi nek te yalla mo ne ci alcorane innamal mu'minuna ikhwam julit ni ñom dong ñoy ay mbokk kon même ki nga xamne même sa soxna sax yow sa mbokk la ci diine sa yaay mi la jur nek julit momi sa mbokk la même nu man di demé même ki nga xamanteni japonais la tout tay ko sa mbokk la legi mu ne ko man mu dem ñu laaj sarata alayhi salatu wassalam momit mu ne ke moy ki ngeen di wax non ki ma andal ko sama frère la moy sama mbokk la ci diine sama mbokk la après nak bour bi bimu ko baye ndax tamit sarata alayhi salatu wassalam dafa amone tar bour bi dafa contente ci mom le fait que d'où l'importance mu beugona seuy mom mais mujjul ba mujjula am lolou mais mune quand même nako jox ben nala may ben cadeau mujjul jam bobu nako man ngeena dem yeen ñaar ya ki nga andal sa frère bok ñibi len genn man ngeena continuer sen yoon mais jëlalel jam bi ni man malako may cadeau man bour bi mu ngi melni am nga bour yi ay jam lañ doon am mu ngi melni ma jël sama montre bi maye ko du dara ñom jam yi maye len du dara legui bim deme nonu legui kon deuxième wi ñu tabax kaaba gi moy lolu moy mam ibrahim ak mam ismaeil alayhi salatu wassalam legui troisième bi ñu tabax kaaba gi bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo fekke nako moy wa quraysh ñoko tabax quraysh moy tribu bi mbokon ñi yoron ñi dekkon kaaba fofu mak ñom dañu tok ben ndax entre temps xam nga tabax bobu yagne mam ismaeil ibrahim alayhi salatu wassalam ni mu yagge bani yonentou bi sallallahu alayhi wasallam laata ñukoy yoni juste ndax bobu 35 ans la amone ci li guna wër ba légui ñu ngi ci li imam nawawi rahmatullah alayhi ci ay majmo bi mi sara sahih imam muslim wax moy 5 fois yi ñu tabax kaaba gi malaaka yi mam ismaeil mam ibrahim alayhi salatu wassalam domam don ko ci jappale ak quraysh ci lañ yam 3ème étape quraysh ci muy arab yi dekkone fofu ñom dañu ñew tabax kaaba gi ndax dañu gisone kaaba gi dafa commencé won am ay fissure yu mak am ci ba ndox yi di ci duggu inondation yi yak ki yi danaka mur yi baxatul mbiri dal worotul nefa sax ba diko wor sax dafa worul ndax man na daanu sa kaw ak yenn yu toc fi legi nak ñom ñu gisee seen bir comme que ñom la yalla tek kaaba gi seen lox moy seen ku fa dundu rek ku fa nek ci sa loxo la nek surtout ñom ñu yor ñi doon yor naka lu affaire yi di dox legi nak ñu gisee seen bir ñu ne dañuy tabaxat kaaba gi ñu waxtaan ci ndax il fallait tribu yeb d'accord ndax quraish du ben tribu rek tribu yu bari la yu composer ñu nek quraish ngay banu khusan wa khusan bo guay wa hashim banu abd shams ñu bari lañu banu hashim nak ci la yonentou sallallahu alayhi wasallam bok ci famille bobu mais amna ñeneen ñu bari legi biñu waxtane seen bir ñu d'accord ne wala legi d'accord nañu ci tabax kaaba gi tabaxat ko moy dañuy dindi affaire ni ñu tabaxat ko legi ñukoy bobu yaronu sallam ñaata at la mon 35 ans nekagul won yoneeguñu ko won joxaguñu ko won message bi mu doon yoon bi ñu acci ci ñun sallallahu alayhi wasallam legi après ñom nak ñu commencé tabax ñu tabax ko ba paré mais biñu koy tabax ndam nga dañ joon kep biñu roy dañ koy tabax dañ na nak attention dafa am ay conditions bu kenn nak fogné la ngay ñëw rek indi xaaliss bu la neex ñu jël ku fi indi xaaliss bu daganu duñu ko jël prostituée bu fi ñëw ndaw su fi yor maison close nga xamné loolu lañ la xamé bu fi indé sa xaaliss duñu ko jël ku fi sacc alalu jambour goor gu fi sacc alalu jambour wala jigen wala nga luubal alalu jambour indi duñu jël lu lew rek lañ ciy def legui biñu dajale lolu ñu commencé tabax moy dañuy dindi li fi newon ñu tabaxat biñu koy tabax nak seen financement mayu len ñu tabax lepp ci kaaba gi fi len seen financement yem fofu lañ ko yemalé moy moyen yiñ amone moyen financier yi mayu len won ñu tabax kaaba gi yep legui ñu yemalé ko fofu moy liñ gis ni ñun xam nga ñun kaaba gi vrai du li de moy ëpp na ni motax ñu naan la boy wër kaaba gi biñ lay wax am na lo xamne do ko wëralé moy ala hijru ismaeil lañ ko wax lool melni arc melni lu xawal lemu ni day melni far wala nuñu koy waxati boy gis xulwani xulwani la wolof de moy arc-en-ciel xulwani ni mel non bo gisé ci asaman si ni melni lu def ni melni benn djubbu comme moy gis ci kaw mosquée yi comme Jérusalem sen mosquée bi nim def non Baytul Maqdis ni ni qubba bi qubbatul as-sahra bobu nim def ni nonu la wa nonu la mel fofu nak mais dafa tudd ni ci souf la nek def nonu def ni lolou ci kaaba gi la bokone mais sen financement may len won ñu bayiko ci bi ci tabaxale wuñu ko lolou motax kuy wër kaaba gi nga wër entre kaaba gi ak lolou sa wër baxul ndax dañ na la wëral kaaba gi yow ngay dugg ci bir kaaba yi même boudé mur bi nga gis ni lolou dugg ci mais lolou ci la bok légui biñu tabaxé kaaba gi ñom ba paré nak problème am ñu paré ñu né nak ah pierre noire nak kan mo koy tek place tribu bu nek ne man ñun ñoko fay tek tribu yi ne ki ne man ñoko ñun ñoy tek pierre ndax lool sharaf la moy lu reuy la ñu ne wa tribu sangam biñu mujjé tabax kaaba gi ñom ñoo tek pierre noir fofu yeneen tribu yi tamit ku nek ne non ñun ñoko fay tek après nak problème am moy tabax nañ ba taxaw place pierre noire pierre bi mom dañ ko dindi won ndax biñuy tabax mais après kan mo koy tek place am problème am division si bu doon sénégal tay dañ nan serreur yi ne ñun ñokoy jël tek ko fi tukulori ne way yeen ngeen di ñuy japp ñun ñoko fay tek saraxul lay ne top leen ne leen ñun ñokoy tek légui man jaati ne e bu leen ñu japp han ñun ñoko fay tek sosé yi wax non peul yi wax non gaay yépp wax non polar yi ak al polar yi ñom peul yi ak tukulori ñu wax lool ku tek dal waro fi ne e bu len yapp fi ñun ñokoy tek après affaire yi na ron indi sax xex seen bir legui après ñu muju yalla def dal dimbali len ci ben jappane len ci ben idée ñu ne legui comme ko demene ni de toute façon kenn du nangu ñu nan tribu sanga moko fi tek lool ñun ñepp ci d'accord legui ni ñuy def ñom ñu d'accord ne legui fi ñu tok ni kepp ku guenne buntu bi ndax moy fi kaaba gi nek buntu bi ni jakarlo ak ñun buntu bay la ñe ku ñeuk guenne fof bu ñu ngi ni tok ñun ñepp d'accord nañ ci lool ñu né d'accord nañ ku ñeuk joge fof ñew gi xam nga fekkewul waxtaan yu fekkewul li xew waaw ta ñi doon xulo ken demu fa ken gennu fa ta biñi tabax tribu bu nek da ngay am ñu yone ngir ñu wonne ñun bañuy tabax kaaba gi ñun khuzan a kat and nañ tabax nañu waaw ñun banu abdul muttalib ñun yoni won nañ bu ko defé kenn du mëna wax né man bokuma ci won ndax lool bu kéré la ñu né gi ñi ño tabax kaaba gi ñu né comme ko non la ñun ñu ngi ni tok ku génné ci buntu bi rek ba ñew ci ñun koku ku ñëkk génné ni ku ñëkk génné ci buntu bé jakarlo ñun di ñew ci kaaba gi koku lañ nane légui yow yaay yañu doy ci atté lo wax lol lañuy def boné tribu sangam yeen nakoy tek ñepp d'accord ñu né waaw d'accord ñepp d'accord ñu tok biñu togué rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn jekki aksi ñu né hadal amin ki moy ki wor ñom ñepp ñu wax kay mu né len lu xew ñu né ko waaw kay yaw ñun ñepp d'accord nañ né makka ya fi gina wor ñun ndax bobu sax du yaronte ñom moy doxawuñ ko ba ki bi bok la bëgg wax message bi légui ñom ñoko tuddon al amin ki woor ki xam nga lool lañ ko mësa woté la tax mu leen mu commencé di woté biñ ko gisé dañ né ki moy ki woor acca ñëwul ñu né ko ñëw axel mu na leen lu xew ñu né ko ñun nak dañoo nekk ni dañoo tabax kaaba gi ba paré ni ko xamé né fan yépp ci lañ nekk ci construction mu na leen waaw mu né mais hajarul aswad bi ni lañ bëgg tek place ak té nak ben tribu ci ñun du nangu keneen tek ko ndax lool affront lay doom ci équipe tribu bi ci dess té tribu yu bari lañ légui nak dañ néwon ñun ñepp d'accord ñu ngi ni ke ne ku ñëkke génné fi ci buntu bi ñëw ci ñun yow yañuy atté yow nak yow la yalla def yow mi ya génn fofu sallallahu alayhi wasallam lool xam nga loolu azan loolu yalla waajalon la bu yagg mu ñëw ne len waaw légui mune koku lañ ne moñuy atté té yaw la kon atté ñu lo wax lool lañuy def xam nga néwul tiens c'est bien bu doon ñun ndax mom ci tribu yi xulo mom amna bu mu ci bok ay baye ma ngi taxaw moy ay magi baye ma ngi toxaw mais nekul ne ah man sérir la xolal bu len comme que dañé d'accord né man luma wax e bay dogal yow nga tek xeer bi ta bu ko waxone ñepp d'accord mais deful non dane len wa kon baxna man may atté ñu ne waaw mu ne mu jël kalam benn seur benn kala mu tek ko ci suuf xol tribu yi ñaata lañu mu def mu fexé am mu am ay ki ay tiar yu tollok non moy mu dag fu nekk ci kala ji ci seur bi bam toll bam mat non bu doy 5 lañu mu ut 5 fo xamne man nga fa japp ku nek tribu bu nek dina meuna japp fofu moy representant waaw legui bim defé lol mu xol ñaata tribu lañ mu tek kalam dag tiar yi ku nek legui mu ne len mu ne tribu tangam kan moy ce representant ñu nek diw mu ne jappal fi koku japp tribu sangam koy se representant ki ñom ñep ñu taxaw di xol jappal ba ku nekk ti waaw mom mu jël xeer bi tek ko ci mbalan mom ne len nañ len man ngeena dox ñu dem ci kaaba gi ñu dox ñew ba place au pierre noir mom mu jël ko tek ko ci place am legi bimu defé lool nak ku nekk gis ci ne mom moko fi tek ndax ku nekk da nan waw man japon na ci ki bi biñ koy transporte diko andi man mako japp moy tribu wu nekk man nga ne nga gis non la fayé lool nga xamné guerre guerre total la narona créer fofu non la ko fayé mu jël ko loxom ci loxom bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam tek ko fofu gaay nekkat ci jam kon lool moy 3ème biñu tabax kaaba gi benen biñu ko tabaxat kaaba gi jamonoy abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma mom sahabi la mom moy sahaba bi ñeuk juddu medina medina ala sakin abdul sattu sallam bi fa yonentou sallallahu alayhi wasallam ñewé di gaday ci ak julit ñi xam nga juif yi dañ fa nekkon juif yi dekkunu fa won réellement dañoo jëge won seen dekk yi ñew fa yag fa nak di créer nak ay xex entre arab yi fa dekkon muy wa aus ak wa khazra ñaari tribu yu mak mu ngi mel nga séré rek wolof yi juif yi nekk fa ngir doxal seen commerce buñ bëgge seen commerce arme yi ñuy dox yi ñuy jaay dox dañuy fexé ruux leen bañuy xex ñu jaay ñi arme jaay ñi arme comme ni ñuy def tay rek xam nga juif mom moy ko xamne mom presque du changer bu tuubul mom ba nga gis ci ko correct lolu mom moy li man da nek legi moy ci bitini dinañ wone na correct nañ mais xex yi dañ nan États-Unis mais États-Unis ak Israël presque ben lañ ñoy jaay arme gaay légi ñom non lañ doon def légi mom Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu ta'ala mom mo jëk légi nak juuf yi bi yaron nabi sallam doore gaday ci Medina ak sahaba yi radhiyallahu ta'ala juuf yi dañ doon wax né Muhammad mom ak diinem ji ñom ñi de toute façon ñom duñu am doom ñi manu ñoo am doom gisoo leen bañu fi nekké ba légui kenn manu ci am doom ak ñi leen gëm ñep dañoo kuttus ñi seen diiné yu ko ci duggu xam la preuve ñu ngi ni ta buñuy dé sax ñom leen diiné di fi yam ndax du am renouvellement ñu ngi après nak Asma bint Abu Bakar voilà bint Abi Bakar radiyallahu ta'ala anhuma doomu sayyidina Abu Bakar bu jigen mom nak mom mo fa jëk am doom bim amé doom julit ni contane gum ndax lan ndax fenn lo juif yi ndax li juif yi ndax fenn bi amna moy ni ñi duñ am doom am nañ doom moy ki jëk juddu bir medina alayhi salatu ok ala nabina afdalu salatu wassalam legi mom bim juddu abdullah la tuddu bayam az-zubayr la az-zubayr bokku na ci 10 ñi nga xam de yaron nabi sallam dafa tok ben place ni diw aljana la jëm diw ba mat 10 papam ci la bok bok moy sahaba yi gina mak ci sahaba yaron nabi sallam papay koku ci la bok te yayam sayyidina abu bakr radhiyallahu ta'ala moko jur asma la tuddu ta asma bobu bi sayyidina abu bakr ak yaron nabi sallam ak sayyidina abu bakr di gaday mom mo def lepp mo don mo len don outel luñ lek mo len len fekk fof di len defar yeb plan yeb moko don tek ndaw sos mu ñu ko don wowe datu nitaqay ni ndax dafa jëlon ay kiwam ay sërëm takko ci ndigam ñaari kiwam melni genre ceinture mo takko mo tax ñuko don wowe lol mom nak mo jur ko mom nak sayyidina abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhu mom bimu dafa jite won julit ni tamit ndax mom amon na khilafa ginnaw bi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu genné adina xam nga sayyidina ali mo nekkon 4ème khalifa ginnaw sayyidina abou bakkar sayyidina omar sayyidina uthman sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidina hasan tamit nekkon na khalifa hasan radiyallahu ta'ala doomu sayyidina ali bi lol amé après mom dafa nékkone après li am moy wa ki banu umayya ñom dañu jëlone moy bi sayyidina hasan radhiyallahu ta'ala mom dafa bayyi won ki yom dafa mujjoon bi problème yu commencé am mom mune mom désengagé wuna sama wall ci khilafa gi lima warona am jël nako jox ko muawiya radhiyallahu ta'ala jiteel légi mom bimu jité nak bimu fa joggé moy im génné adina légi ay domam la fa tékkone yazid après nak buñ ko fi tégué ay problème am ndax nit ñu bari d'accord ci après nak sayyidina abdullah ibn zubair radiyallahu ta'ala mom nak mom makka la nekkon bimu nekké makka wa makka yeb jaayante ak mom d'accord né mom dal moy khalifa pa que le ken d'accord ci ñu ñew tek ko nonu non d'accord ñu légui mom mo nekkon khalifa nek makka fofu non bimu fa nekké nak mu gis kaaba gi fekk tamit kaaba gi amone problème ndax kaaba gi dafa jekki won amone tamit nenañ ben lak dafa amone dafa lakone bimu lakke après sayna abdullah ibn zubayr radhiyallahu ta'ala nu mune legi niñuy def mom lim gis moy ñu tabaxat kaaba gi comme ko lak na ni mais buñu koy tabaxat duñu ko tabax comme niko wa quraish tabaxé won moy ñiko tabaxone bi yaronni bi sallallahu alayhi wasallam amé 35 ans pa yu makka yoy nga xamné temps yoy moy l'islam ñogul won waaw comme ko ñom li taxone dugaluñ ci won hijr ismaïl li melone non moy né sen financement mo manki won mom mu né ñun nak lool daluñu ñun yalla subhanahu wa ta'ala def na ñun am nañ les moyens on a les moyens de tabax kaaba gi yépp kon dañ koy tabaxat comme ka lak na ba melni dañ koy tabaxat ta buñu koy legui mune ñu après ñu tok affaire bi li ci dess di tabaxat mune nak buñuy tabaxat nañ ci duggal li melni arc non ngay gis bo gisee ci image mune nañ ko ci duggal mu tabax ko bo legui dako tabax bako sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam tabaxon moy lepp ci duggu cette fois-ci lolu moy 4e biñu tabax kaaba gi 5e bi ta moy dernier bi mom lañu tabax bobu nonu 5e bi mom lañu am batay mo nek batay ni legui dafa am ben ki moy ginnaw bi nga xamne sayyidina abdullah ibn zubayr radhiyallahu ta'ala anhu ma defar na kaaba gi tabax nako nak tabax bo xamne ndax lan motax mom mu ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam est ce mom fekk fi won bi l'islam ñewé man nañ ne bim nekké makka dañ leen doon nogato bari wu ñoon doole ngir mana tabax fof manu ñu mais bimu nekké yaronte sallallahu alayhi wasallam ba ubbi makka mais pouvoir bi moko yoron pourquoi toyul kaaba gi defalat ko ki mom mu ñew talibem bi ñom ñew tok kaaba ndax mom toju ko ndax dama ko bëgg toj moy dafa lakkon après nak bimu ko tiwe mu ne kon comme que dañ koy tabaxat ñun li dalon wa quraish biñ koy tabax ñi ko tabaxone 3e tabax bi ñoñ moy dañu ñakoon financement mo taxone dugaluñ ci won li ci warona bok ñun nak yalla defna subhanahu wa ta'ala que ñun am nañ les moyens kon dañu ci dugal lepp mom ci lan la sukkanduko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ci hadith ne yaay aisha radhiyallahu ta'ala na ne ko ya aisha soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la won doomu sayyidina abou bakkar radhiyallahu ta'ala anhu ma yaron bi sallallahu alayhi wasallam biñ ubbe makka ba pare après nonou ay jamono muné ko muné ya aisha radhiyallahu anhu ana budul won seddu sa wa ñom ñi de moy wa makka dañuy dooru dugg ci diiné ji ay tuubeen lañu moy xam nga boy dooru dugg ci mbir do ci am yenn qualité yoy moy yaw ñi ci yag ni ñu ci kiwe te gëm ko waxuma comme ñun sénégal nga xamné da ngay judd nonou tubaab bi gëm tay buy defé 1 mois mo lay dakk jaamu yalla fop waxuma ñooñu ñé moy dañ ko gëm moy ku ko gëm judd ci ba paré nek ci gëm ko comme si tuba bi bu ñëwé sax du ko mëna dab légui ñom ñu né waxuma ñooñu mu né yaronte allah sallallahu alayhi wasallam né so wa makka ñi buru loon dañuy dooro dugg ci diiné ji ñuy dooro tuub lañu kon dé di non kononté kon dé do na toj kaaba gi tabaxat ko ci tek ko ci fondation yi ko mam ibrahim alayhi salatu wassalam tegon ta lol moy lan moy jamono ji ko yelenou sallallahu alayhi don wax mok liñu amayem liñu gis kaaba gi ni legi moy lol def ni arc bi hijr ismaïl le tuddu lolou nonou arc bobu yelenou sallallahu alayhi wasallam fi la ko fek bi gay tabaxate non la meron mune ya aisha budul won radhiyallahu ta'ala budul won sax ni dañuy dooratu kon damay toj kaaba gi yeb def fondation ba lolou dugg ci kaaba gi ndax ci bir kaaba gi la bok ci la ko expliquer lan mo taxone dugg ci moy sen financement mo len ko mayulone ñu yemal ko fi sayyidina abdullah ibn zubayr radhiyallahu ta'ala mom fofu la tek mirmi comme que mom lolou la ta mom lan la bok ak yaay aisha ki tabax lolou moy yaay aisha doomu radiyallahu ta'ala doomu sayyidina abou bakkar yaayu ki tabax lolu tamit doomu sayyidina abou bakkar la kon yaa aisha lan la tantam la moy magam bu jigen mom magu yaa aisha bu jigen mom mo jur ki tabax lolu ki tabaxat affaire bi ki nekkon khalifa fo abdullah ibn zubayr koku moy yaa aisha lan la tantam la rakku yaayam la légi mom bimu déggé hadith bo mu déggu ko ci yaa aïsha radiyallahu ta'ala mu dégg mu wax ko lol mu né kon man damay tojat comme ko dañuy défarat kaaba gi rek ñun dañuy défarat lepp duggal lepp bimu ko défé nak entre temps comme ko mom da né won khalifa la fofu ba gaay jaayante gu wa makka ñoko fal mu nék khalifa nguur gi ku ko yoro ñi yoro nguur ki yenen pays yépp dekk juul ni yenen ni ñi yoro pouvoir politique bi muy wa keur Sayyidina Muawiya pas mom mais ay domam ak ñooñu ñom nak affaire bi metti len le fait que ki dissidence lay niru moy ñun ñoo jité ñi yépp après kenn comme niñ nane rébellion lay niru ci ñom kenn ci bir dekk bi mom ne fi ta tamit du lié bu nek du n'importe quel lié kaaba gi mom fi kaaba gi nek fa la jël ta buñu do ta yoy diiné mo ñoroon nit ñi bude yow dang ne ya yor khalifa julit ni yow la tamak géré woko day xawa doy war légui nak ñom ñu def le tout né nak légui dañuy dem déloger waja biñ démé ba muju gi ñu ray ko mom ba muju gi jere def muju gi ñu ray ko mom Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma légui nak Hajjaj mom nak borom xam xam yi dañu wuté ci mom ndax mom bimu ñëwé bimu xéx ak bimu ñëwé né da koy déloger dafa doon bombarder na Kaaba gi ba xéer yi tassaro mom yoonam bombarder fofu yépp motax sax borom xam xam yu bari ñu bari dañ koy lu né ta daar lay lim ray ci sahaba kenn xamul lu mu top ndé ci bari way koku non ndax koku mu ray sahaba la di koku mu ray non ki newon dañ koy déloger ba ray ko sahaba la ray na ñeneen ñu bari mo tax borom xam xam rahmatullah ñu bari naan ki mom de toute façon dañu am dal wuté ci mom mais dal samahahu allah yalna yalla quand même djéggal ko ci yoy yépp ndax tamit lool jombul yalla yalla boko rayalon yonentam yépp man na la djéggal budé waji tour na tour go sincère ta mom yalna dal yalla djegal ko ak lu meuna xew legi mom bim raye koku bim raye Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anuma après khalifa ndax mom du khalifa bi ko jitu won biko Abdullah ibn ki no manan ki Marwan pa Marwan domam Abdul Malik ibn Marwan Marwan ibn Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik domu Marwan ndax Marwan mom mu nekkon na khalifa après legui mom ñom ñu ne liñuy def legui ñom ñu ne legui dañuy tok Kaaba gi ki limu def mom de toute façon dissident la won ki masuñu ki xam nga rek moy ne les traces de l'ennemi dañuy fexé effacer ko budé lool lañ ko mëna tuddé moy ki nga xamné japp nga né mom sa non la moy da ngay commencer efface xam nga mom lim tek dako ci yoon moy ne yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ne won budul won ni dañuy dooro tu moy ne mom jamonom lol dafa deñon moy nit ni ki yag nañ ci diine ji wa mak yag nañ ci diine ba diine ji duguna seeni seut ñu ngi fi wat se doomu ñooñu ak seeni seut duddu nañu ba ki ci diine ji ta tamit comme ka dañ koy tabaxat mu ne na ko def nañ ko def normal dugulale ci ki bi te yalla tamit may nañu luñ ko def mu def ko légi bi bour bi kiwe ordonné bañ toj affaire bi toj Kaaba gi défarat ko ndax mom nañ fexé bob mom buñ ko fi baye ben trace après biñu tojé Kaaba gi non ba def ñu défarat ko nako wa quraish defor moy niko yonenti ndax ñom dañu ñëw né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni la bayyi wul won Kaaba gi ni mu ko tabaxé mom kon dañu koy toj melal ko nako yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won bimu fi dundu ndax bu doon dañ ko wara toj mom ginuñu ko wona gina man ta defuko kon nak non lañ koy baye ñom ñu toj ko tojat Kaaba gi defarat ko comme niñ gis ni defar bobu nak mo fi nek ba legi biñu defare lol moy legi ñu genné wat lim ci dugalon moy arc bob hijr ismaïl nek en face dañ na la boy weur mano weur digeunte mak kaaba gi ndax ci kaaba gi la bok ndax financement wu ñele mo matul won wa quraish legi ñi biñu ko toje yobbu wat ko comme ni melon après bour bi yabalon bi nga xamne mo yabalon hajjaj bour bi nak après bim defé lol bañ tabaxat ko mu dégg hadith bu né hadith bi ke le déggone ki ñ ray nono moy ki nga xamné dissident lañ ko jappé won ñu dégg hadith bobu ke ne yaron nabi sallam mo waxon lol yaa aisha radhiyallahu ta'ala légui nak bur bi né lol de bu mako yegone kon doon mako won toj bu mo yegone né li ni ñu wax dëgg la li ni moy hadith bi ñu wax ni bu ma xamone ni dëgg la kon doon monte kaaba gi nim ko defare won même ray nako mais non la koy bayyi rek ndax tamit xawma moy geewma won ni lol amna kene wax joju deug la won mais bim gise ne legui deug la muy reccu mais am yenn borom xam xam yu ne e koku am benn borom xam xam bu ne rahmatullah alay turum la jappul exactement ni dama recc mune lolou fogna budul al qadi iyad rahimahullah wala ñu mel wala non imam al qurtubi la mom ci fiqh imam malik mom ñu gëna xam rahmatullah alay mom fogna mom la buma joomul mom al qurtubi bob rahimahullah mu ne fi le de kon espagne cordou le de kon motax ñaan ko qurtubi moy habitant de cordou xam nga arab du ne mom qurtu cordou ñi nane cordou qurtuba mom espagne le de kon mune borom xam xam bu reey la won nak ci ngiru imam malik ak ci adina bi yepp mune de toute façon bour bobu nonou amul lay le fait que mu nan da reccu ki amul ben lay le fait que mu toj ko bare nan ay buma ko yegol ndax lolu waron dako warone yek dako la tamuy toj da warone def ay investigation ba tax lolu deug la ndu deug mais do toj ba pare do ra wax li mais num ci man demé moy dernière étape bob ñuko moy dernière construction bob mom lañ am tay ba légui ni mo fi nek légui nak mu am jamono benen khalifa moy omeyyadi wa ñooñu biñu fi joggé ba benen khilafa am moy abbasidi ndax lo is li ni histoire la gina djégé al khalifatu rashid rashid ki khalifa bu bax bobu ndaysan harun ar rashid Harun al-Rashid jamono Imam Malik mi ñu xam rek Ibn Anas bi nga xam ne mo ngiru Imam Malik bi ñuy wax mu siiw Senegal ak Maroc ak yoy rahimahullah mom dañu ay mom jamono joj lu doon dundu ta dafa xamanté won ak Imam Malik rahmatullah alay mu ñew mo nekkon bour bi mom danaka ci jamonoom ci lañ ubbé l'islam dafa ñew bay occident ñew fu nek bay asie fu nek le ki mom bimu nekké khalifa nak mu dégg affaire bobu que né kaaba gi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxon na lele ta mom moy khalifa légui ta amna doole ken manu ko mu né ta xam nak moko taxawna jom motax bimu ñewé ba dégg lool né kaaba gi nekké ni ñuko tabax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxon na lool né bu burul won ñi dañuy doora tuub doon na boole lool lol non ñu bayyi ci biti da ko ci bolé mu laaj Imam Malik comme quoi nguur non lay démé moy do ñew def ba paré di doora laaj borom xam wala di def ba paré salu mir ba nit ñi di contester ngay out borom xam xam bu lu ko deugal comme gaay defar sen monument di out sen projet monument Sénégal ba boy waja taxawal gaay di casse nga out yenn borom xam xam ay soi-disant borom xam xam entre parenthèses comme que ñun ku teub ñu né borom xam xam la kon nañ né soi-disant entre parenthèses borom xam xam ci sénégalais ñu nga out leen ngir ñu lay dëgeural nan way li mu def baxna yow bu doon yalla la taxaw juk da nga waroone ñëk ka dem ci ñom avant ngay am sax bi nga ko xalaté né leen ah man dé dama xalaatoon défar monument wala projet bu man di doon dama bëggona xam nak lu ci diiné wax bo defé non après ko nga xamné ki diiné ko taxajuk mais do def damay planning familial gaay commencé ki nga out ay oustaz la ci jappalé xam nga koku diiné taxu ko juk même lo ci man wax yow oustaz bi ki mu ng lay nax comprendre dara yow même tanim la koy tégalé né ni la du lolu du la wax deug yaw nak dula wan yeb nga ñew ne ah lol dagan na bu ko defé yaw nga nek lol lañ nan ulama usalatini borom xam xamu pouvoir yi en général duñ wax deug ndax fuñ ke le doon wax nan fu deug nek dag ya ko fay jele yiñ lay jox ak moy tax doto meuna te wax deug en tout cas Harun al-Rashid rahimahullah mom bour bobu bim ñewé khalifa la won bu mag ligéyal l'islam bi yalla nako yalla fay rahimahullah mune imam malik mu ñew ci malik ibn anas rahmatullah alayhi imam wa adina hadith fiqh lepp malik mom kenn du imam malik kenn du laaj moy kan mo doon jangale medina bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak talibe mi joge be talibe sahaba yi joge fi mom talibe mom du talibe sahaba yi mais talibe sahaba yi la ñom nafi mu jole ci abdullah ibn umar mu joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ñoon la won mom mo doon jangale medina moy bon kon borom xam xam bi gina mak fofu bokku ci ñi gina mak amna na ñeneen ñepp magoon fofu ñu maga fa neewon mais mom mo gino na siiw bour bi ñew nako man dama deg hadith bob li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ya aisha man nak dama bëggoon dila laaj ndax dama bëggoon toj kaaba gi comme que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na lol tabaxat ko comme ni abdullah ibn zubayr defon dugulale lol ndax dafa deggon hadith man lol la bëggale imam malik rahmatullah alayhi nako maangi lay moy tandikulo nga laal dara ci kaaba gi ndax boko defé boko tojé dugul lol damay bañ mu nek jouer ci loxoy bour yi après kou mu neex rek kou ñew gis ne position beulé ndax position ñeneen ñu luñuy wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni la ko fekkon bayyi ko fi ta amon na pouvoir defu ki ne moko waxon bu ko defé mu nek jouer bour bu ñew rek mu neex la nga toj dewen ñu jël ko fi keneen benen bour ñew tojat xam nga lool moy liko nit ñi doon jappé ci seen xol kaaba gi lool day den ci ñom lo xamne chaque jour ñu toj defarat ku mu neex di top pension nit ñi imam malik rahmatullah alayhi nako ma ngi lay moy tan ko lo nga laal dara ci kaaba gi ndax damay bañ mu nekk jouer ci loxoy bour yi ku mu neex nga def nga toj ku mu neex nga tabaxat ku mu neex nga ki dedet ci lako baye ba tay ji kaaba gi ni mel non la melo kon lool moy 5 etape bi muy malaaka yi alayhi salatu wassalam mam ibrahim alayhi salatu wassalam wa quraish bobu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo ngi amone 35 ans du yoneguñu ko won ak abdullah ibn zubair di sahabi radiyallahu ta'ala anhuma ak tabakh bi nga xamne mom la ko ñom hajjaj ak mbokam samahahumullah tabakh bobu tabakh yu 5 yoy moy 5 yi ñuko tabakh ba mo melni mom lañu gis ni tay bo démé makka bo xolé ci image yi télé yépp mom ngay gis kon lool moy histoire ci gattal kon gisale nañ histoire Pierre Noir kon gisale nañu maqamu Ibrahim lutax xeer bob nga xamné ci la doon yégg muy déplacer wu tat ay tankam empruntum nek fa ndax maqamu Ibrahim dafa kolé won ci Kaaba gi Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bimu nekké khalifa moko fa dindi avancé ko ci douti ndax fi mu nekkon daron gêné nit ni pour ñi wër mom mu déplacer ko fi mu nekk légui lolu kon nga xamne kon gis nañ lolu légui kon lén nañu dé sa ngir ñu paré ci tawaf bi ki nak ñaari rakka yi mi wax ñaari rakka yi mi buré ndax moy li mala wax sank soit muy ñaari rakka yi ngay def bo la bo ngay armal ba sangu set te délimitation yo peut-être muy lolu budé lolu lolu moy bo sangu set fofu ba paré ci délimitation yo mo xam fi nga joggé ça dépend fi ngay joggé lolu gisot nañu après fofu ngokoy julli après bo yégué soto wala avion ko commencer labbayka allahumma ba changer sa yéré budé goor labbayka allahumma labbayka après nga dem soit budé ñaari rakka yi nga xamné moy ci kaaba gi moy bo da ngay wër ba paré dooru julli ñaari rakka bo julle legui ci lolou lañuy ñew ci sunna yi kon gisoon nañu gis nañ condition yi gis nañ obligation yi entre temps gis nañ étape yi ñu tabaxé kaaba gi non nombre fois de construction yi ko construire legui mu dess ben moy sunna yi wër kaaba gi ndax bu faaté ñu ngi ci ponku deuxième ponku bi muy wër kaaba gi nga xamné ku ko bayyi mom defo ci dara bañ bi da ngay ñëwaat mais boudé obligation la da ngay ray gatt boudé jogé nga fa légui nak moudé sunna yi lan moy sunna yi wër kaaba gi sunna yi wër kaaba gi man nañ ko teunk ci set bu ñëkk bi moy fon hajarul aswad sunna nak sunna bu ñu ko waxé ci li comme ni ñi wax ni surtout ci fiqh moy lo xamné boko défé da ngay am tiyabo boko bayé do am bakkar mais nak def ko lool moy bi ki am nay sunna yo xamné ndax sunna lég lég day nek farata dulé néw dafa nek sunna bo xamné bu ci ñenn taxawé bu wacc ñi ci dess bu ko ñepp naré bayé do ñepp ay am bakkar ay ñom diw di war nañ ko def ñu nga fa comme ñepp rek ñepp ay am bakkar motax ta tamit lu am solo la moy niñ koy traité ci fiqh ni après gaay dañuy ki luñu ñew rek ndax fusuna lu ñu ne waaw ñu bayyi non non lool taxu ñoo wax ñun liñu taxaw wax moy dañoo bëgg tek atay lu nekk ci place am légui kon sunna yi xam nga condition condition biñu waxon na gis nañ condition obligation obligation condition moy lan lan lay tekki ba lu ñu ñew ci sunna condition moy charte moy lo xamanteni ni mbir manula xew sa mom exemple buma ne modou ibra ak soxna ñoy bayam wala ibra ak adja ñoy bayi modou moy ne kon modou pour mu exister adja ak ibra condition la ngir ibra mana modou mana exister lool moy condition moy ne modou manul wona exister sans adja ak ibra budul won papa mak yayam condition la ngir mom mu exister mais nak papa mak yayam man nañu fe nek ta mom du fi nek la preuve en est que la ta ñuy xamanté ñom ñaar ñu ngi don dundu ci kaw suuf te seen dom amagul won ndax peut-être gisenté guñu même budé gisenté goon nañ mayanté guñ len won même biñ len mayé sax bañu dëkk tok nañ dir bo xamné modou di seen dom ju dogul lol moy condition condition moy ne mbir mi moy modou moy ne buma ne modou mi dom la ci adja ak ibra moy adja ak ibra kon condition la ñu ngir ibra am modou bok moy bu ñom buñ fi nekul ibra manula am non modou man da sen dom manula am il faut yaay ak dom yaay ak bay alors que mais nak yaay ak bay moy condition man na fe nek tali tax muy tali mi waral du am moy kon ibra hein man na fe nek ak soxna ay at ñaatu couple ñoo fi yagg taamuñ doom ñu tok ba 10 ans après ñu am doom pourtant ñom ñaar ñoñu condition lañ won ngir seen doom gi juddu pour mais nak ñom mas nañ fe nek jamono ta seen doom amul lool moy condition kon moy aj gi buñ la né li condition la ci wër gi wër kaaba gi moy né bop boko bayé day yaq sa affaire moy ma ñew aj ma wër bo ta jappum mais moy buñ mané par exemple japp condition la pour nga mëna julli mais buma ñëwé julli té japp ma lan lañ may wax julli watal bo ajé tamit buñ la né kon japp farata la non condition la ci nga wara ma wër kaaba gi légui yow bo wëré té japp won ñu lay wax sa way yow japp won nga na no japp mo démal wërat wëro won jappil té nga wër lol motax boy weur sax sa njapp toj nga weur ba deuxième wala premier mo xam fo yam sa njapp toj dañ nan la yemal fof nga dem jappi bo ñewé do recommencer à zéro fi nga yémon boudé deuxième nga yémon fof ngay continuer voilà kon lolou moy aji won ci la joy légui sunna yi kon man nañu ko teunk ci set bi ci ñëk moy phone pierre noir boy commencer weur ndax fa ngay commencer ak tamit sa bo weuré ba aksi fof sopu nañ nga phone ko mais boudé né nit ñi dañoo bari ba mënoko phone noy def dañ nan la boudé man nga ci tek sa lox après nga phone sa lox biñ ci tek non ngay def boudé manoko comme boudé bant nga yor wala lu mel non man nga ko ci tek après nga phone fiñ ko tek boudé lol man da nek da ngay rombo ndax bokoy da ngay rombo xam da ngay jakarlo ak mom bok da ngay jakarlo Pierre Noir fi nek moy nit ñi dañoo bari ñu nek yow da ngay nek feele nga jakarlo Pierre Noir fi nek nga kaba Allahu Akbar après nga ñaan li ngay ñaan nga continuer boudé taxaw bob xam nga nit ñi dañuy bari yow bo taxawé gaay dañ lay bousculer boudé yow bo taxawé di jakarlo Pierre Noir ngir ñaan né Allahu Akbar commencer di ñaan nit ñi dañ lay feel ak bousculade rombal ta nga talal sa loxu ga dem sa yoon rombal moy bu fi nek ndax lolu bu ci bousculade yu bari lolu koy indi dié camara néna ni ngay defal voilà defal non defal non nga dem parce que ya tellement voilà même amna sax ñu nan bo talalé loxu jarul nga koy fonat amna ñuy wax lolu mais dal l'essentiel moy talalal nga dem bousculade yu bari lolu koy indi nit ñi dañuy fonni fon Pierre Noir farata la deug la nak man nga ne me Abdullah ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab doomu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mom da ko don mom da ci lol da fa don nek di xaar beut lek lek sax nit ñi dañ ko don gañ muy xaar ngir foon Pierre Noir benn bes mas na tok di waxtaan di netali fofu ci foon Pierre Noir mu wax ko am benn way ne ko wa mi gisou boudé nit ñi dañ ma pousse dama dem diko waji foon am nit ñi bari fa ñumay pousse monako man monako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam foon na kaaba foon na Pierre Noir jull nit ñi foon ko ak and ak mom waji nako war mais gisou boudé dañ ma bousculer nak ba duma ma door ma ci sax monako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam foon na Pierre Noir jull nit ñi tamit foon ko ko mom waji na gisou buñuma dooron ba may nacc nak monoko he gis nga sama gis nga yo sa gis nga yo tegal mako yaman la wax yaman nga joge wala benen mu monoko tegal mako ca kaw asaman ca kaw kaw kab ca kaw samin mako fele te nga deg li ma la wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kay mom non la melone moy bu masone gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu massa def bu masone gis yaronte sallallahu alayhi wasallam rombu fenn wacc fa tour fa ndox sax mom dakoy def même boudé sax amul ki dina fexé dal bu tour fondox lék lék da ron yor gelé mom di wër bir meddu medina yi ala sagna do salatu wassalam ñu né ko mé lan mo tax nga yor sa gelém di wër ni rek té défo dara mu né peut-être tanku sama tanku gelém dina téggu ci tanku gelém yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fu massa jaar mom nga gis né koku top gi mu don top yaronte sallallahu alayhi wasallam lu bax la mais boudé da nara andil lor ye ñu wax bousculade dé yu bari am ci dañ nan la bayiko nak li sunna la comme ni nga xamné Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala mu né koku ki wër kaaba gi dem di fon Pierre Noir tax muy gañ koku bu mu gañ kèn ta bu ko kèn gañ la yu'dhi wa la yu'za na fexé ba buy wër kaaba gi di fon Pierre Noir bu mu lor kèn ta kèn bu ko lor moy bu la ci naré fé nga def li ma wax ndax jakarlo kaaba gi di ki Pierre Noir di ñaan lool Abdullah Abdurrahman ibn Auf mom bokku na ci ñi 10 ñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diw aljana nga jëm mom ci la won koku mom non la doon def mu mësona ñew kaaba gi fess nit ñi ki di nek Pierre Noir di ki day rombu na le taxaw jakarlo Pierre Noir Allahu Akbar ñaan limi ñaan mais lool bu man da nek da ngay rombu talal sa loxu nga dem lool kon moy sunna bu ñëkk bi ta bokoy def sopu nañu bu dé man nga ko sa boko rombé boy commencé nga koy def bo wéré ba ñëwaat ci point bobu da nga défaat la même chose lool sunna la lu bax la ku ko deful tamit yaqul saaj bob moy bi ñëkk bi ci téggu moy nga nuyu ar-ruknul yamani waxon nañ la kaaba gi 4 coins la comme carré fi Pierre Noir nek ak fi fete yaman ak fi fete sir moy pas syrie rek hein palestine syrie jordanie côté bi fete non ak côté bi fete irak legui Pierre Noir wax nañ la li ngay def mom dang koy fone boko mané boko manul ak procédure yi ngay def tek ci sa loxo fone wala sa ben yat budé nga yor tek wala nga rombu dakarlo mom nga kabar ñaan bu man da nek nga talal sa loxo di dox talal sa loxo bo ñewé ba tim côté bob nga talal sa loxo nga continuer di wër sa boko liwé légui nak mu dess ruknul yamani moy benen coin la ci kon ci benen ginnaw Pierre Noir bi fété Irak bi fété Sham muy Syrie ak bi fété Yaman légui fi bi fété Yaman tamit sopu nañ nga nuyu ko nokoy nuyo sa loxo rek nga ciy tek kok do ñew di fon fofu sa loxo nga ci tek boko manul sa loxo nga ci tek moy do ñew di fon fofu comme ni ngay def pierre noire mais sa loxo nga ci tek bo de manoko nga rom lool kon moy deuxième bi ruknul yamani bi ci tagu moy boy weur ki weur instant bi mi weur na bari lu muy ñaan amul nak ñaan buñ nan par force li lañ fa wara ñaan yaronte bi sallam bu doon weur abdullah ibn sa'ib radiyallahu ta'ala nu sahabi la neena dama deg yaronte bi sallam bi mi aj non mako deg sama nopp man mako deg yaronte bi sallam nan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar lool la doon wax entre ruknu al yaman yak hajarul aswad ndax ñom ñoo def ni comme kay bi ni ñom aswad dafa nek ni pierre noir ruknul yaman yi nek ni legi iraq ak sham ñom fele lañ fété yaman yaman ruknul yaman côté bi fété yaman ak pierre noir ñom ñoo nek ni mu ne côté bi la ko déggé fi entre deux yi mu nan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban moy ne sip nañ tamit nga fay jangal qur'an loolu ngay jang ngay indi sa ay yi nga xamne ñaan la yoy mo meun na nek lu bax la wala bo amul yoy ñaan yi gën moy ñaan yi nga xamne mom la yaronnabi sallallahu alayhi wasallam jangale ñukoy gis ci téré sunna yek téré ñaan yi ngay gis ñu jël ko ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ak tamit yow sa ñaanu bop mais nga sincère ci tamu nek lo xamanteni ci sa xol lay joge nga yëngé da ngay ñaan da nga soxlu aajo wo yalla diko ñaan lool moy kon 3e bi ci tagu moy nga ñaan ñaan bo moy bo wéré ba paré def 7 tours ba paré nga ñaan entre fi porte bi nek porte kaaba bi am kaaba bi dafa am buntu fi buntu wo bu nek ak pierre noire entre buntu kaaba ge pierre noire sopu nañ tamit bokku na ci sunna yi nga taxaw fa nga ñaan sopu nañ tamit bu lay pour goor bu mané moy wéru ci ni dem ñaari loxom tek ko ci kaaba gi non tek ci deunam ak kiwo après ni ñaan lo tamit man mako def ndax lool abdullah ibn amr ibn al-as kenen radiyallahu ta'ala ma mom def nako ndax dañ ñew ba fof seub bi nako wa mam duñu nan mom mu ñu ne waaw dañuy ñaan après mu ñaan ba paré def lool na ni de gis yonentou isa sallam def moy nga tek say loxo non mel ni ku ci wew lool tamit sopu nañ en tout cas nga ñaan entre porte kaaba gi ak pierre noire lool mom neex na gis porte kaaba gi mom ak ayom bu gis so xana wor lool ah mom ne ko man sekola ne ko sekola ne ko repoke la repoke ben legi kon ala ko sanni ta du wacc du wacc mo gis ni Ouais, toujours c'est pas vrai. Tu dois faire aussi sur ton moyen. Pour non, je veux dire. Maintenant, si tu as besoin d'entre fofu. Entre Porte Kaaba et Pierre Noire. Si tu as fait ça, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Parce que tu as dit que règle bu mak ci l'islam. Défendre mbir lor gu doon ñew ba fexé ba amul lolu mo gën xëc ay profit ay bienfait ak tamit ay njariñ moy par exemple comme li ñu ngi ci kaaba gi nañ jël exemple yoni tib sallallahu alayhi joxe lan motax tojul kaaba gi defarat lu bax la di xamna ne mom lu bax lañ kenn ci ku ci defarat ko ni melone ni ko mam ibrahim alayhi salam tu wassalam defone lu bax la lan motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam defuko dafa gis ni ñi dañuy dooro tu peut-être buma ko toje tem mu andi problème seen biir legi mu bayyi def lu bax ngar lan ngir problème beulé lolu lu am solo la ci diine motax buma nekké fenn ma xamné fi ñu ngi fi def ludul non buma ko téré bi conséquence yi mi indi mo gina reuy fouf waji limi def ni damay bayyi lolou am solo la lolou nak nit ki mo wara yewu xam di saisir yan ñoy moment yoyu lolou lu am solo lolou motax di out sunna di out lu bax luñu sop ba nit ñi di ci dé nga bayyi ko mo gën ndé wax dëgg yow da ngay out lo xamné sunna la ba lor di ci nit ñi di ci dé nit ñi yow sax man nga ci dé mais dang koy bayyi motax yi ñu wax ni yépp ci kaaba gi non ñew di ci tek sa loxo ak non wala ngay taxaw pierre noire bu naré indi jeeyé dang ñuy bayyi na la bayyi ko du tout ndax xëc jagn lor défendre lor ba du ñew musiba bu ñew wala condition bu né amna situation bu muy adapter wala lool la dang koy def ni ko mëné quoi lool la je sais que tu vois Oui, mom non bo amé yéné bi yalla da lay fay lolu même boko defou c'est ça ouais deug même bo kako foun waaw ndax ta mom xamul yaw nga xam tax fonoko yaw ya ko pou yoon ki xamul dara di ko di fa bousculer ba andi fa ay dé yaw mi xam ba defo lolu nga bayyi nonou te am yéné def liñ la wax non talal sa loxo dem koku ya epp yool kele ndax yaw li nga tek tamit ci xam xam boko tek te xëccul jagn lor mo fété kaw sa su ne xëcc ndjari kon lolu moy kon fon khadarul aswad nga nuyu ruknul yamani moy point bi fété yaman ci kaaba gi nga ñaan boy wër ngay ñaan jamono yoyu nga ñaan tamit entre fi porte kaaba gi nek ak pierre noire ak benen bi ci teggu moy ne sopu nañu ki nga xamanteni ci sunna yi le ki wër budé gol lum gina mëna jégué kaaba gi mu def ko tout temps prenant en compte liñ waxon bum jaar entre hijru ismaïl moy arc bobu entre arc bobu ak kaaba gi ndax bu fa jaaré ak chazir wan lu ndaw lolou ñu la waxon ñuy tak bu ñuy solal kaaba gi yéré fiñ koy tak bo ñuy jaar tamit fofu moy yeewuro moy lo jégué kaaba gi waxu ñu la yoy do fa do ñew di dox sen digënté kaaba non mais lu ngeen ko gina jégué tamit baxna day melni julli rek ku lu gina jégué imam bi dalay gina ëpp yool lool tamit lu bax la ci sunna yi la bok bi nga xamné nak mo muju ta lolou moy pour jigen ni moy ñom liñu sopp ci ñom moy ñu baña jaxaso goor ni xam nga nit dina le mais le fait que ñuy def conférence wala waxtanu diine goor ñe jigen ñi bokku fuñ tok yoy dara neew ci ndax ka baga non duñ séparer goor ñe jigen dañ nan la waaw waaw fofu ñeppay jaxaso mais manque d'organisation ñom la medina lool amu fa medina ala sakina abdoul sarro sa amu fa medina c'est bien organisé gorñe jigen ñu ñu jaxaso ta kaaba gi même gaay li ñuy wax kaaba loolu gën sax parce que comme gor ñu ñoo upp doole ange voilà lool ben la tek ci leneen moy fitna amna ku nekk ak loolu fa yop amna ño xamne sa ci plaisir leen fa ah gis nga ko wala bo bu leen fa buñ démé dañ ko ci out mais amna ño xamne dañuy dem ba fofu di tafu man nak ma ngi don wax ne lieu bobu bo nek tranquille parce que mais gis nga moy katou yalla boko xasse don ah gis nga ko dem yow barrière yi nit ñi di tek seen digënté di normal dara ndax lool dang koy dindi dootu am ben valeur ma ngi nan c'est des lieux bo xamne nit du fa ñëmé lool dama nan kat quand lieu bo am la ga yo xamantene ni ah dañuy tafo yi seen yoon dañé nek dañuy bo dox bu ku ki ñu tafu la dem seen gaay faala wuñ dara gaay dañuy dem ba xof di tafu ñi di sacc wala lo ci ñi di def lu nekk han kon xamna kon ñu yemenu nonu ba bi di ñew inshallah ñu agale mais lolo ci desom sax waaw moy lan moy jigen ñi ñu jéxal ko rek mu jéx moy na jigen ñi ñom dañoo wara nekk ci ginnaw goor ñi waru ñoo jaxaso ndax même soxna yaron salam ñom buñ doon wër kaaba gi par guddii lañ ko doon def da tamit dañ doon xaar bu nit ñi gi goor ñi genn ñuy door ak bu ñëwé fekk man dañ ñak ñu fi dañuy woor ci seen ginnaw mais duñu fa nekk di buuxante ak ñoom ngir bi motax yaaya aisha radhiyallahu ta'ala amna benn jigen bu mu andal ñuy woor kaaba gi bok après ndaw benn jigen genn ki nako benn ndaw ne ko nañ dem pour fonika ak pierre noir ak yoy mu nako demal man dewma so man de ñun ni lañuy def benen bi ci teggu ci ki sunna yi buma faté won moy waxu bu gaaw bi ñoxon al khabab moy waxu bi ci ñett yu ñëkki après yi ci dess da ngay dox yoy nak dañ ko waaw pour goor jigen mom du ko def da ngay dox rek ko voilà bu dé ki nu mu tudati ndax yoyu non ñett yoyu bu dé sopu nañ ko ci ki nga xamné day doora moy boy doora aksi mak moy wër biñ néwon moy bi ngay doori ñew xam nga waxon nañ la né ñëlé yeneen borom xam xam yi rahmatullah alayhi fam na lool dama ko teggoon biñ né biñ na maliki lool du farata fiñu teggoon lool dañ né lool nuyu kaaba gi la rek ñet wër woon bu ñëkk bi wër kaaba gi la rek comme ni ngeen nuyo jakk bo duggé ci jakk kaaba gi non lañ koy wuyu loolo tax du farat bobu sopu nañ su ngiru imam malik ke boy ñew mu nekk bobu bobu nonu wala mu nekk umra ngay def umra bo xamne daga yene al hil mo xam at tan'im moy bure mak nga nekk bëgg aj non surtout de ko fa nga koma nga ki nga umra par bëgg aj dañ nan la demal ba bërepp buñ nan tan'im wala ji'ran wala yoy wala tamit nga joge ci miqat yi ñu la waxon bo joge europe fu nekk delimitation bu def nga joge koku tit tawaf bi mi def ngir umra sopu nañ mu daw ñett yoyu avant muy commencer muy avant muy lan muy wa ñett yu ñëk yi bude nak defon na farata moy bi wa maliki japp ne farata la boy door aksi boy wër boko xasse def ñom jouru ka jour 10e jour bi wa jouru tabaski wër bobu non ñom sopu ñu ko ci ci nga daw nga waxu waxu bu gaaw mais bude defo won bi ngay doori ñew peut-être da nga ñew amo temps nga dem directement Arafat ba ñew 10e jour bi wa bu boba bobu sopu nañ nga def nga legi ñet yoy fan la joge yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa joge feulé medina bi mi ñew ndax dafa ñëk ñew makka 6e année bi hudaybiya gaay nako e delu do fi duggu mune len man dama ñew dañu ñew rek xexu ñu defu ndar dañu ñew ngir wër kaaba ki ziaré umra ñom ñu ne ñibi len xana ba deewel deewel mi ñoté mu ñew bi ñi ñew nak wa makka dañu amone 3 jours lañuy genn xajal len ñu def buñu défé ba paré après bu jéxé da ngeen di ñibi yeen genn leen makka ngeen ñibi ñu né waaw biñu accé pénère année bi ñuy ñew yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ay radhiyallahu anhu ñu ñew ngir ñu ngir wër kaaba gi def seen umra ñu accé biñu accé wa makka nak dañu genn nek ci montagne makka yi tim kaaba gi non nga xam dañuy gis dafa surplomber kaaba gi ñu né xolal muhammad ak ñi mu andal cëm ci biri ma xala ngalawlu bon lol nek yasrib fele madina nga xamne ngalawlu don ray gaay la tamit febar yu ay malaria la don joxe sonal na len ba xol len amuñ sax doole ñuy kayen ngi ni legi nak yaron nabi sallam jibril wax ko ne ko ñe lay nek fele lol lañu wax yaron nabi sallam biñ accé comme que wër kaaba gi lañu jëkka def mune julit ni rahimallahu imra'an arahumul yawma min nafsihi jalada yalna yalla yeureum tay nit ko xamantene kepp kenn ci yeen ko xamne tay won na len ne dañu am force pa ñom liñ wax legi motax biñu accé waaw ñu commencé def lool waxu bu gaaw bo après nga xamne dañuy yëngalale seen baggi ak yoy melni kuy ki ku febar di nga def lool mais nak buñ défé ba ñew entre firuknul yaman yi nek moy côté bi fété yaman ak pierre noire nga xamné fofu ñom buñ leen gis ndax kaaba gi da leen di ki fofu dañ doon dox buñ ñëwaaté ba côté yoy ñu dawaat ba fofu ñu défaat loolu pa daw mais waxu bobu ba fofu non lañ ko doon def ba ñetti ñenti ci dess ñu dox loolu moy historique le fait que ñuy def waxu bobu pour goor ñi mais pas pour jigen ñi légui même sayna omar rabbiyallahu ta'ala nu doon na wax né way ñun wër ki waxu bobu ñuy def sax lu tax ñukoy def mais nak duñu bayyi mbir mo xamné yaron nabi sallam dako defoon nak amon na cause bi mo doon dañ doon dañu bëggoon na wan wa neñ gaay le biñ défé lool gaay gis leen ñuy wa am nak yéfer yi am ñen ñi nga xamné waxu ñoon né ana kan tay mo ana ñi doon wax né ñi dañ leena ngalaw medina bi da leena sonal ñi ni yow ñi yep ñu doole ñi buñu bëggono duma tay dañuy du loolu la won lool mo indi ba légui malgré cause bi dañ na mais ba légui dañ koy def ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da ko defoon comme ni sayna omar radiyallahu ta'ala mais duñu bayyi lu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam def motax dañ koy def ba légui kon jéxal nañ ci li jëm ci walu tawaf wallahu ta'ala a'lam walhamdulillah tamit wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.